5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israëlische media berichten dat het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu een lijst heeft ontvangen met de namen van Israëlische gijzelaars die Hamas woensdag vrij wil laten. Het zou de 6e groep gegijzelden zijn die vrijkomt als onderdeel van de afgesproken gevechtspauze. Om hoeveel gijzelaars het dit keer gaat is niet bekendgemaakt. De families van de betrokken gijzelaars zouden op de hoogte zijn gebracht. De Verenigde Staten hebben de eerste van 3 hulptransporten voor de Gazastrook volbracht. Het Witte Huis zegt 24,5 ton aan voedsel en medische hulp via de lucht naar een humanitair logistiek knooppunt in Egypte te hebben gebracht. Gom van Strien heeft bewust de fraudebeschuldigingen die tegen hem zijn geuit niet gemeld bij PVV-leider Wilders, dat zegt de senator in de Telegraaf. Van Strien meldde de beschuldigingen en later de aangifte wel bij PVV-senaatsvoorzitter Faber. Van Strien en Faber besloten samen om Geert daar niet mee lastig te vallen. Faber heeft niet gereageerd op de kwestie. Wilders moest deze week plotseling op zoek naar een nieuwe verkenner. Toen bleek dat Van Strien in een fraudezaak verwikkeld is. Binnen een dag kwam Wilders uit bij Ronald Plasterk. En voetbal. Feyenoord kan zich niet meer plaatsen voor de tweede ronde in de Champions League. Thuis verloren de Rotterdammers met 3-1 van Atletico Madrid gisteravond. Het waren onder meer 2 eigen doelpunten die Feyenoord de das omdeden. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Feyenoord niet meer bij de eerste 2 in de groep komen. De club is wel verzekerd van plaats 3, dus na de winterstop mag het verder in de Europa League. Het weer, het winterse buien vanuit het westen. In het oosten, zuidoosten en midden is het vanmorgen plaatselijk glad door sneeuw. Daar geldt code geel. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt. Aan de kust een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Na de verkiezingswinst van de PVV laaide discussies op in families, op werk en in vriendenkringen. Er zijn demonstraties georganiseerd in het land tegen Wilders. En links en rechts lijken tegenover elkaar te staan. Brengen deze gesprekken ons dichter bij elkaar om het hierover te hebben, of zorgt het juist voor extra polarisatie? Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van woensdag 29 november. De coronacrisis, het klimaat, Zwarte Piet. Allemaal gespreksonderwerpen aan de keukentafel of op de werkvloer. Ja, en wat ook in dat rijtje past, is de verkiezingsuitslag van afgelopen week. De sfeer kan gespannen zijn, vooral als je er niet uitkomt. Veel mensen zijn bezorgd voor oplopende tegenstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. De overgrote meerderheid van de Nederlanders zegt zich zorgen te maken over de toenemende meningsverschillen en de verruwing in de samenleving. Hoe ziet dat eruit in de maatschappij? En ja, wie heeft er aandeel in dat vergroten daarvan? En wat is onze eigen rol ook, wij als bevolking? Ik ga erover praten met Marieke van der Velde, hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is telefonisch bij ons. En hier in de studio zit Annemarie van Hinsberg, programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie. Zo. Kan je de microfoon even helemaal bij je mond zetten? Dan gaan we beginnen. Want Annemarie, polarisatie is niet nieuw in Nederland. Hoe groot is het probleem? Polarisatie noemde je verwijst net al naar een onderzoek van het SCP. Polarisatie, inderdaad, er zijn veel zorgen over polarisatie. Mensen ervaren van er is meer polarisatie. Maar er zijn ook heel wat onderzoeken die aangeven dat het misschien niet echt zoveel groter is dan een tijd geleden. Dus het gevoel van mensen dat er meer polarisatie is, strookt niet altijd met de feiten dat het ook daadwerkelijk zo is. Je kan bijvoorbeeld kijken, als je kijkt naar de VS bijvoorbeeld, waar mensen echt niet meer met elkaar willen praten, waar grote ruzies binnen families zijn, waar op de werkvloer mensen niet eens meer in dezelfde ruimte met elkaar willen zijn. Hè? Dus you're with me or against me. Ja, ik zag ook een meme langskomen van dat er een Democrats tafel is en een liberal tafel, ja, met kerst. Ja, ja. Nou, volgens mij is het zo heftig nog niet in Nederland. Maar het gevoel, hè, dat is heel veel, het krijgt heel veel aandacht, maakt wel dat mensen zich zorgen maken. Dus dat is zeker een feit. En er zijn ook heel wat dingen op waarover mensen van mening verschillen. Ja, ja, en aan de lijn Marieke, jij hebt de verkiezingen volop gevolgd. De campagnes zijn nu voorbij. In hoeverre hadden politici een bijdrage aan verhitte discussies? Ja, dus ik zou wel, en dat vind ik fijn dat ook dat net al gezegd is. Dus verhitte discussie, dat is niet per se hetzelfde als polarisatie. Dus, en ik denk, verhitte discussies in een democratie zijn belangrijk. Want het gaat over verschillende visies op de samenleving. En die verschillende visies binnen natuurlijk de grenzen van de wet mogen er zijn. Dus die zijn belangrijk. En daar moeten politici ook aan bijdragen. En dat is ook eigenlijk de rol van politici, om die visie zo scherp mogelijk en zo correct mogelijk neer te zetten, die zij hebben voor de komende jaren voor Nederland. Ja, ja. En dat is belangrijk, zodat mensen ook hun stem kunnen baseren op de inhoud. Op waar wil jij dat Nederland heen gaat? Wat natuurlijk iets anders is dan bijdragen aan polarisatie. En voor mij is polarisatie is van gemobiliseerd vijandschap naar die andere groep, wie die ander dan ook is in jouw beleving. Ja, dus een beetje een verhitte discussie en ook in een debat het een beetje op scherp zetten is dus niet erg. Zolang je maar het feitelijk doet en niet een ander wegzet, als ik jou goed begrijp. Ja, ja, dus niet een ander op basis van identiteit of anderszins weg gaat zitten als slecht. Je kan het met iemand oneens zijn, maar dat maakt iemand niet slecht. Ja, nou ja, gelukkig hebben we zo nog een heel uur om hierover door te praten. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Marieke van der Velde, hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, of aan Annemarie van Hinsbergen in de studio, programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, Annemarie, ik gaf het al even aan. Die discussies onderling, mensen hebben het idee dat die een beetje oplaaien in de samenleving. Jij zei al van, het is niet per se heel veel erger geworden, maar dat gevoel is er wel. Soms dat die polarisatie alleen maar erger en erger en erger wordt. Waardoor komt dat, denk jij? Dat we dat toch, ondanks dat de cijfers iets anders zeggen, en dat je ook zegt, in Amerika is het ook veel erger dan hier, dat we toch heel erg dat gevoel hebben dat het alleen maar, dat die groepen alleen maar verder uit elkaar komen te staan? Ik denk dat we de neiging hebben om heel snel het woord polarisatie in de mond te nemen. Als twee mensen het niet met elkaar eens zijn, dan wordt al gelijk gezegd, het is polarisatie. En dat is, wat Marieke net ook zegt, heel gezond ook om het gesprek te voeren en met elkaar een discussie aan te gaan over wat je vindt. Als we het hebben over polarisatie, gaat het echt over die tegenstellingen tussen groepen mensen in de samenleving die echt groepen tegenover elkaar zitten. En wat we mensen heel snel doen is inderdaad polariseren, maar ook, we willen ook heel graag groepen tegenover elkaar zitten. Mm-hmm. Ik denk, jullie doen het eigenlijk ook al. Dat je zegt rechts en links. Hè? Dus gelijk dat frame erop van je hebt de rechtse mensen en de linkse mensen. En je wordt in een van die twee kampen gezet. En vanuit dat perspectief wordt ook met je omgegaan en ga je het gesprek aan. Dus hoe zeg ik dat? Mensen worden in een groep gezet, in een kamp, en daar kan je lekker tegen gaan schoppen. En dan is het lekker zo'n homogene groep. Terwijl al die mensen in die groep, dat is enorm divers. Er zijn heel veel verschillende mensen met verschillende ideeën, identiteiten, belangen, meningen, die misschien op één ding iets delen. En dat ene ding wordt heel erg uitvergroot en tegenover een ander ding gezet. En dan heb je dus polarisatie. En dat wordt in politiek natuurlijk ook, maar ook op tv, in praatprogramma's, overal wordt dat uitvergroot. Dus het is heel lastig om die nuance op te zoeken. Ik denk dat daar dat nuance zoeken met elkaar en gewoon echt luisteren, dat we daar nog heel veel winst kunnen halen. Ja, en hoe doen we dat goed? Want er was laatst het programma Plakshot was op de buis. En daar hadden ze een filmpje over met dat ze mensen in Amsterdam gingen interviewen. En dat waren toevallig heel veel linkse mensen, om het even toch een beetje zo neer te zetten. En in Geertruidenbergen, waar de PVV de grootste partij was. En die zeiden ook, beide de kiezersgroepen zeiden, ik ken eigenlijk geen mensen die PVV hebben gestemd, zeiden mensen in het linkse Amsterdam, om het even zo neer te zetten. En die Geertruidenberg zei ze, ik ken helemaal geen linkse mensen. Ja. Dus ik hoor dat je wat wil zeggen, Marieke. Ja, sorry. Ja, het is heel goed voor mij. Is het misschien ook een beetje vraag. Ik heb dat filmpje ook gezien en ik moest daar ook enige vorm om lachen, omdat wat daar ook werd gedaan is of net als mensen, laten we zeggen hier, ik zit in Amsterdam toevallig, hier de hele dag bezig zijn met dat ze van GroenLinks of de PvdA zijn. En in Sint-Geertruidenberg de hele dag bezig zijn dat ze van de PVV zijn. Die identiteit, die eigenlijk de meeste van de tijd helemaal niet zo belangrijk is voor mensen, voor welke partij ze stemmen, behalve in de verkiezingen en zeker net na de verkiezingen, dat een van de twee partijen de quote-unquote winnaar is geworden. Dan wordt zo'n identiteit belangrijk gemaakt. Eigenlijk precies als wat Annemarie zegt. En ook als je nadenkt over waar bijvoorbeeld de mensen die GroenLinks PvdA het over eens zijn samen met PVV, dus ophogen van het minimumloon, betere bestaanszekerheid, sociale huur die beter aangepakt moet worden, dan is er helemaal niet een reden om die mensen tegenover elkaar te zetten. Maar ze zijn het wel fundamenteel oneens over hoe met migratie aangepakt moet worden. Maar dat is niet een hele identiteit. En door dat dan zo uit te vergroten, eigenlijk precies als wat Annemarie zegt, maak je zoiets heel belangrijk en maak je een meningsverschil alsof je dan een kant moet kiezen. Ja, nou, je zou kunnen zeggen van ja, dan is het goed om met elkaar te praten. Want dan ontdek je dat je misschien niet zo ver uit elkaar ligt, of dat die identiteit er niet zo is dan als misschien geschetst wordt. Maar ja, je zag in dat filmpje ook dat die mensen moeilijk met elkaar in contact komen. Annemarie, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind het goed dat je dat zegt. Want kijk, iedereen leeft en gaat om met mensen die, ja, die een beetje zijn zoals jezelf, of waar je gewoon prettig mee voelt. Dat is ook heel normaal, hè? Het ons kent ons gevoel wat mensen hebben. Maar mensen komen elkaar ook niet vanzelfsprekend overal tegen om met elkaar in gesprek te gaan. Want iedereen heeft zijn eigen sportvereniging, zijn school, zijn werk, et cetera. Maar ook de plekken waar je elkaar, dus juist ook werk bijvoorbeeld, hè, waar je elkaar wel tegenkomt en waar je misschien wel verschillend bent in ideeën. Juist daar is het belangrijk om dat gesprek op te zoeken. En je ziet ook dat daar best nog wel wat huivering is, zeker ook bij werkgevers, om dat gesprek te faciliteren. Waarom zit er huivering? Ja, angst voor polarisatie is er eentje van. Sommige mensen zeggen ook op het werk gaat over het werk en je privé mening hou je maar buiten de deur. Maar als er dingen gebeuren in de wereld, ook grote dingen, heeft het natuurlijk op jou als persoon ook een grote impact. Je hebt natuurlijk de oorlog Palestina en Israël. Er zijn heel veel thema's, ook corona. Nou goed, we hebben heel veel thema's, je noemde het al, waar mensen iets van vinden en waar ze ook soms met de ziel onder de arm lopen. Dus op het moment dat je dat allemaal gaat negeren, creëer je dus misschien onderhuidse spanningen of mensen die niet lekker in een vel zitten, die zich niet thuis voelen op het werk, die zich niet gezien of gehoord worden. En juist door dat gesprek wel te voeren, geef je daar ruimte aan. En kun je daar ook gewoon met elkaar niet een debat organiseren, maar echt een gesprek voeren om te luisteren naar elkaar. Want dat is, ja, het klinkt als een vreselijke softe open deur, zeg ik altijd. Maar toch, dat is precies wat nodig is om wel dat gesprek te voeren en ook dat te organiseren. Want wat ik zei, je komt elkaar niet altijd vanzelfsprekend overal tegen. Vaak niet. Ja, maar ja. Marieke? Nee, we doen ook alvast dat heel erg veranderd is. Mm-hmm. Maar als je hoeft niet zo heel lang terug te gaan, dus de tijd van, laat ik zeggen dat mijn ouders nog opgroeiden, hadden we in Nederland de verzuiling, waar mensen elkaar ook niet tegenkwamen. Mm-hmm. Maar dat noemden we de verzuiling, dat noemden we geen polarisatie. En dat had te maken met hoe eigenlijk de politieke leiders met elkaar omgaan. Dus die politici, het is heel belangrijk dat zij, dus ondanks dat ze met verschillen van politieke voorkeuren op vele punten, dat zij op een professionele manier samenwerking aangaan. En dat kan zijn door middel van debat, door middel van coalitievorming, door middel van gedoogsteun, door middel van ad hoc steun. Maar dat daar heel duidelijk is dat er samengewerkt wordt, zodat mensen ook niet denken dat de andere kant per definitie slecht is. Je kan verschillen, maar je bent niet een slechte groep of een slecht mens. En waarin zie je dan dat politici dat nu anders doen dan je had het over die tijd van de verzuiling? Ja, dus wat er anders is geworden is het politiek maken van samenwerking, maar ook het van de automatische spotlight die er bij politici is. Dus we zien eigenlijk door middel van alle informatie die we de hele tijd hebben over de politiek, en dat kan zijn peilingen of dat kan zijn hoe iemand het deed in een debat of in een speech. Dat wordt in een vorm van media. We hebben gewoon continue media op dit moment. En op vele kanalen kunnen we media volgen. Veel meer dan in de tijd van de verzuiling. En dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk in een soort van continue fase van campagnevoering zitten. Ook zijn de kiezers volatieler geworden dan ten opzichte van de jaren, laten we zeggen, 50, 60, 70. Ja, dat zien we ook aan de uitslagen. Dat die ene keer bij wijze van spreken de nieuwsjaarcontract is nieuw en die komen met 20 zetels in de Kamer. Zeker. En dat zorgt voor dat politici in een soort van continue staat van campagnevoering zitten. En dat maakt ook dat alles op scherp staat de hele tijd. En dat zorgt ervoor dat je dus ook veel meer in een actieve modus bent dat je partij moet kiezen. En dat verhindert gesprekken die georganiseerd zijn over politiek. Dus ik ben het wel helemaal met Annemarie eens. Op het werk moeten die gesprekken plaatsvinden. Maar het beste is eigenlijk als die terloops plaatsvinden aan de koffietafel. Of bij de watermachine. Of waar mensen op het werk dan ook samenkomen. In plaats van georganiseerde debatten. Omdat we dan eigenlijk zien dat mensen met vooringenomen stellingen al daar naartoe komen. Als je weet dat je ergens over moet praten, dan heb je je hak al in het zand gezet en je argumenten klaar wat jij vindt. Ja, ik wil daar graag op aansluiten. Want inderdaad, het verschil tussen debat en dialoog is groot. Het lijken dezelfde dingen. Maar inderdaad, we hebben de neiging om altijd een debat te voeren. En we weten uit onderzoek dat juist heel averechts wel uitpakt. Ik zie ook kinderen op school en je leert debatteren. En dan gaat het eigenlijk helemaal niet eens meer over luisteren of over waarover je debatteert, maar om het gesprek te winnen. En als mensen in debat gaan, dan gaat het heel erg over je mening neerzetten. En winnen in het debat. En dus niet echt luisteren naar die ander. Dus wat er gebeurt is dat mensen die al iets vinden wat jij ook vindt, die worden gesterkt in hun mening. Maar je krijgt geen gesprek. En het gaat er juist om dat je iedereen gelijkwaardig de ruimte geeft om een perspectief in te brengen. En dat je dus perspectieven naast elkaar zet in plaats van tegenover elkaar. En dat je daar met elkaar naar luistert. En dan kom je ook tot nieuwe inzichten als je dat organiseert. Maar dat is inderdaad wel. Dat moet je soms organiseren, want vaak gaat dat niet vanzelf. Mensen hebben wel erg de neiging om toch in die meningen te gaan zitten. Waarom vinden mensen dat zo moeilijk? Want ik herken het, ik moet ook mijn hand in eigen boezem steken. Ik herken het ook soms wel bij mezelf. Dat ik soms dan denk, oh, maar ik heb me nu dan even heel goed ingelezen. En mijn feiten op een rij. Ik ga ervoor. En ik ga ervoor. Ja. Je mag ook best staan waarvoor je staat. Als je luistert naar een ander, betekent niet dat je met alles eens moet zijn. Het is alleen, als je met elkaar verder wil komen, is het wel. Het werkt heel goed om ook je te kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. Begrijpen waarom iemand zich zorgen maakt. En begrijpen wil niet zeggen dat je het ermee eens moet zijn. Ja. Maar inderdaad, heel veel mensen hebben zorgen. Maar oprecht luisteren van waarom ben je dan bezorgd? Waar komt het vandaan? En de perspectieven naast elkaar zetten. En dat geldt voor alle partijen. Dat geldt voor de mensen die nu bijvoorbeeld op PVV stemmen, die zich zorgen maken. En het geldt ook, ik zie nu heel veel op mijn social media langskomen van mensen die echt oprecht bezorgd zijn. Mensen die moslim zijn of Marokkaanse achtergrond hebben, die zeggen van, ik ben mega bezorgd, die hun eigen verhaal vertellen. Wat vertel ik mijn kinderen morgenochtend aan de ontbijt? Hoe zij zijn bang, wat vertel ik hen? Dus dat persoonlijke verhaal maakt dat je denkt, oh, dat is best wel heftig als je dat dan hoort, om daar mee te gaan. Maar het is heel moeilijk, want je wil ook heel graag gelijk hebben. Ja. En ik denk ook, inderdaad het niet eens zijn met elkaar, dat moet kunnen. En ik vind ook best dat je mag uitspreken tegen dingen die voor, als iemand iets racistisch zegt of een discriminerende uitlating heeft, dan is het ook goed om daar iets van te zeggen, om je uit te spreken. Het is alleen gevaarlijk om dan te zeggen, volgens mij zei Marieke in het begin ook al van, dat jij als persoon racistisch bent. Je kunt ook iemand zeggen, jouw uitspraak is racistisch. Een post online, want je zegt, jij bent racist, maar je kan ook zeggen, hey, hallo, wat jij hier post, is best wel racistisch. Ja. Maar dat is echt bij de actie houden, of bij wat iemand zegt, en niet bij jij bent een racist. Ja. Ja. Marieke, jij wil daar nog op reageren? Nou ja, ik wou eigenlijk, want jij zei van, hoe komt het nou dat we meteen zo gewapend eigenlijk te strijd gaan als we denken dat. En dat heeft gewoon te maken met hoe je hersens werken. Je hersens verwerken informatie anders op het moment dat je het gevoel hebt dat er iets op het spel staat. En dat op het spel zijn kan iets heel kleins zijn als, hè, je wil gewoon graag dat jouw mening, dat mensen die overnemen, omdat je denkt dat dat de juiste mening is. Dan luister je dus alleen maar naar die ander om soort van gaten te vinden waar je nog even in kan porren of kan schieten. Terwijl in een dialoog ben je helemaal niet bezig met wie moet er winnen, maar dan probeer je als het ware te zien, oké, waar zitten de overeenkomsten waarop we verder kunnen borduren? Ja, mensen zijn ook best competitief. Hè. Ik weet, een collega mij vertelde over een wetenschappelijk experiment wat was gedaan, dat mensen dan, die wisten dat niet van elkaar, allemaal komen. En dat ze dan bij binnenkomst een oranje of een groen t-shirt krijgen. Dus we kregen de oranje groep en de groene groep. En daar begint al gelijk een competitie van, hey, wij zijn van de oranje, wij zijn van de groene. Ja, een soort wedstrijdje. En dat kan je heel erg opvoeren. En dat kan overal overgaan. Maar mensen zijn heel erg competitief om vanuit die groep dan ook daarin te duiken. Ja, en die groep hoeft helemaal niet vooraf te bestaan. Nee, inderdaad. Dus nee, je zit inderdaad, precies. In experimenten, is zoiets kleins. Ja. Of soms doen ze het ook met moderne kunst. Dat je dan een kunstenaar toegewezen krijgt. En mensen voelen zich meteen onderdeel van een groep. Ja. En zetten zich af tegen die andere groep. En daarom is het ook zo gevaarlijk om mensen meteen op te delen in links en rechts. Ja, en klopt. Volgens mij gaat het ook niet primair om tegen de ander te zijn, maar wel om onderdeel te zijn van een groep. Hè, dat je met elkaar een verbinding aangaat. Ja, en maar een onderdeel daarvan, zeker als je elkaar nog niet zo goed kent, is je afzetten tegen die andere groep, maakt je ook meer verbonden met elkaar. Ja. Want dat heb je dan gemeen. Ja, dus dat heeft ook weer een bepaalde sociale functie. Ja, en daar kan je dus heel veel invloed op uitoefenen ook. Hè? Denkend vanuit bestuurders of werkgevers of waar je ook media. Wil. Om juist identiteiten te creëren of dingen te creëren waar je op verbindt. In plaats van mensen tegen elkaar op te zetten in groepen. Ja, nou, we gaan ook even naar een paar luisteraarsvragen toe. We hebben nu even momenten waar een paar luisteraarsvragen kunnen beantwoorden. Zit je thuis te luisteren? En heb je vragen aan mijn gasten Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie, en Annemarie van Hinsbergen, programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. En als je nu net te laat bent voor dit blokje, we hebben er zo nog eentje. Vroege vragen. Ja, ik zie een vraag van Maria binnenkomen. Die zegt, ja, je hebt ook van die campagnes, van die spotjes, zoals die van Sieren, waarin ze zeggen, verlies elkaar niet uit het oog als er polarisatie is. Werken zulke campagnes, Annemarie? Ja, ik denk op zekere hoogte campagnes zeker werken. In ieder geval dat mensen bewust zijn van wat het kan veroorzaken. En je ook gaat nadenken over wat het met jou doet. Hè. Het is echt de persoon aanspreken en een persoonlijk perspectief inbrengen. Het zet mij ook aan het denken. Want ook ik heb de discussies aan tafel met mijn kinderen en verschillen ook soms stevig van mening. Ja, hoe ga je daar binnen je gezin mee om? Ja, en soms is het ook agree to disagree. Want ja, soms kom je er ook niet uit. Zeg, ja, jullie weten dat ik het hier niet mee eens ben, dat ik voor iets anders sta dan jij. Maar dat wil niet zeggen dat ik hun eronderuit moet vegen. En als ik het gesprek aanga, moet ik ook heel erg oppassen dat ik daarbij echt dat onderbouw doe. Dat ik niet bijvoorbeeld zeg, deze politicus, die respecteert mensenrechten niet, ik zeg maar iets. Dan zeggen zij, hoezo dan? Waar staat dat dan? Wanneer heeft hij dat gezegd? Dan moet ik wel echt beslagen ten ijs komen. En dat zegt eigenlijk al, ik moet dus niet op de persoon spelen. Wat voor mijn gevoel denk ik, ja, ik heb van alles en nog wat gehoord, dus dat is zo. Maar zij rekenen mij daar echt op af. Dus ik moet echt op de actie, wat ik net ook al zei, inzetten. En zeggen, hier staat het, daar en daar. Dit is gezegd en dit is niet oké. En de persoon daarbij buiten beschouwing laten. Ja, Marieke, hoe kijk jij daarnaar? Ja, eigenlijk vrij vergelijkbaar. Ik heb die discussie bijvoorbeeld met mijn ouders, die op sommige, of ook met mijn zusjes, die op sommige punten anders denken dan dat ik denk. En niet alleen, en ik kan me voorstellen dat Annemarie dat ook heeft, niet alleen niet op de persoon spelen, maar ook niet je eigen autoriteit gebruiken. Dat helpt ook niet heel erg. Ja, dus dat je heel erg vanuit, oké, dit is hoe ik het zie en dit is wat ik zie dat er gebeurt. Ik zie dat het heeft deze consequenties voor mij. Of dit is hoe ik hoe ik dat ervaar. En vanuit dat, en als je op die manier praat, dan is er ook niet zoveel iets te winnen. Want mijn ervaring kan je niet veranderen. Mijn mening kan je veranderen, dus dan komt er iets te winnen bij. Maar als je vanuit ervaringen of perceptie spreekt, ja, daar valt niks te winnen voor die ander. Dus dan krijg je ook dan ga je automatisch meer naar een dialoog in plaats van naar een debat. Ja, helder. Ik zie ook een vraag van Freddy binnenkomen. Die zegt, Nederland is arm aan het na elkaar te luisteren. Ik ben zelf werkzaam bij de luisterlijn. En dat die luisterlijn bestaat is eigenlijk al het bewijs van deze armoede. En door niet te luisteren is een gebrek aan respect. Ik lees het niet helemaal goed voor. Maar er is een gebrek aan respect en we zijn rijk aan kortzichtigheid. En Freddy vraagt, komt dat misschien door angst, Annemarie? Angst, zorgen, er spelen heel veel dingen. We hebben het ook wel eens over verliesgevoelens. Er zijn heel veel woorden die daarin gebruikt worden. Maar mensen zijn inderdaad, iedereen is bezorgd. Hè? We hebben het allemaal over de bezorgde burgers. En er zijn heel veel soorten bezorgde burgers. En iedereen heeft zijn zorgen. Maar luisteren naar de zorg van de anderen is heel moeilijk. Ook omdat misschien wat de ander wil iets wat jij belangrijk vindt aan het wankelen brengt. En de wereld is best wel ingewikkeld. Misschien is die altijd al ingewikkeld geweest, denk ik het wel. Maar we weten heel veel, het gaat heel snel. Online wordt heel veel gedeeld, er worden snelle korte quotes. Het wordt ook altijd heel kort. Hè. En kijk maar in de WhatsApp, je zet één zin. Liefst ook nog met allemaal afkortingen. Ja. Dus we hebben ook niet meer de rust en de tijd om goed te luisteren, waardoor je ook al sneller dingen uit gaat leggen op een bepaalde manier. En ook het grip kwijtraakt. Ik denk dat dat is, hè, de tijd en de rust om met elkaar in gesprek te gaan en grip te hebben op alles wat er om je heen gebeurt. En dan is het ook nog een moeilijke tijd en dat raakt jou ook. Dan zijn zorgen, angst, ook elkaar niet begrijpen, doordat je ook niet meer fatsoenlijk met elkaar een gesprek voert. Dat draagt er wel een bij, denk ik. Ja, zeker. Ja. Marieke, en ik zie een vraag binnenkomen van Diana Kort. Die zegt, vaak is de westerse wereld individueel en zijn zuidelijkere landen meer op groepen gericht. Beïnvloedt dit ook bijvoorbeeld de vorming van het gesprek? Ja, dat zijn op heel geaggregeerd niveau zie je dat Nederland bijvoorbeeld meer individualistisch is. Heeft ook te maken met een grotere invloed van bijvoorbeeld protestantisme dan Italië of Spanje. Maar dat is op geaggregeerd niveau. Dat betekent niet dat er in Italië of in Spanje helemaal geen polarisatie of groepen tegenover elkaar staan. Het is ook niet zo dat die individuele samenleving sneller gepolariseerd raakt dan een meer groepsgebonden of een meer communistische, niet in de politieke zin, maar in de vorm van communes of groepen samenleving. Dus dat zien we niet dat eigenlijk per se, want je kan je ook voorstellen dat als die groepen heel sterk zijn, dat ook polarisatie heel makkelijk te mobiliseren is. Omdat als er al sterke groepen zijn, je makkelijker polarisatie krijgt. Terwijl als er veel individuen zijn, dan moet je die groepen nog vormen. Dus er is niet zo één, zeg maar, een relatie te leggen tussen tussen die meer individualistische cultuur en polarisatie per se. Oké. Okay. Hoe kijk jij daarnaar, Annemarie? Nou, ik denk, het zit wel erg in de wij-zij-cultuur idee. Van wij hebben een ik-cultuur en je kan ook spreken van een wij-cultuur. Ik denk dat als je een wij-cultuur hebt, om het zo maar te zeggen, dat mensen minder als individu gaan roepen, ik vind dit, ik vind dat, en heel erg vanuit een persoonlijk perspectief gekeken, maar meer namens de groep. En ik sluit me aan bij Marieke, dat wil niet zeggen dat je dan niet polariseert, want je kunt natuurlijk ook de ene groep, misschien is het risico zelfs nog wel groter dat de ene groep tegenover een andere groep komt te staan. Maar wat ik denk de vraagsteller ook misschien ook wil meegeven is, als je een wijkcultuur hebt, dat je wel beter omkijkt naar elkaar, een beetje zorgt voor elkaar waarschijnlijk, waardoor je ook meer binding met elkaar ervaart. Heeft het ook misschien te maken omdat de verenigingscultuur in Nederland een beetje afneemt? We zien dat bij kerken, sportclubs, dat je daar natuurlijk ook mensen tegenkwam. Nou, er zijn ook wel mensen die zeggen ga maar eerst. Nou, ik wil wel eens zeggen dat inderdaad de kerk en de vakbond werd vroeger dan gezien als het cement van groepen mensen. Die mensen bij elkaar houden, waar mensen zich verbinden. En dat er niet echt een duidelijk alternatief voor is, waar mensen inderdaad elkaar weer tegenkomen en verbinden en met elkaar een gesprek voeren. Ja, Marieke? Nou ja, ik wou daar aan toevoegen dat wel zo was, maar dat het ook niet was dat voor lange tijd op zijn minst, dat dan mensen waren van hele politiek verschillende kleuren. Het waren wel mensen uit alle lagen van de bevolking, maar dat waren wel allemaal PvdA-stemmers of allemaal, wat het op later dan het CDA is geworden, stemmers. Dus het waren wel mensen door de hele laag van de bevolking, maar niet zozeer per se politiek divers. En dat was misschien een beetje, kwam dat in de jaren 90, maar toen werd het ook weer snel afgebouwd. Dus we hebben dat eigenlijk maar een hele korte tijd gehad, dat die verenigingen eigenlijk politiek ook breed waren. Maar op de een of andere manier hebben we, en dat zien we ook in het onderzoek terug, mensen hebben best sterke hang terug naar de jaren 90. Ja, waarom is dat? Een soort van nostalgie. In hun niveau, wat we zien is als we mensen vragen waarom dat is, omdat ze dan denken, toen was er nog geen polarisatie, toen was alles pais en vrij. En dat is natuurlijk, toen was Nederland ook, Nederland is nog steeds enorm rijk voor de meeste mensen. Toen werd er voor een hele grote groep mensen werd Nederland enorm rijk. En we hebben ook een soort van utopisch idee van het verleden. Dus we herinneren ons dingen die goed waren en dingen die minder goed waren, ja, die zijn we dan ook wel weer even kwijt. Dus we hebben een hele selectieve geheugen voor dat soort dingen. Dus ja, dat nostalgische gevoel, dat is ook niet helemaal op volledige feiten gebaseerd, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, we gaan zo nog eventjes ook doorpraten over de rol van de media als het gaat om de polarisatie die al dan niet erger is geworden. Zowel de traditionele media als de sociale media. We hebben straks ook weer een moment dat we wat vragen beantwoorden. Dus hebben jullie vragen daarover, luisteraars? Stuur die dan vooral in via de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, even wat anders. Vandaag zal acteur Jonathan Meyers voor de rechter komen te staan vanwege een mishandelingszaak. Hij werd eind maart aangehouden op verdenking van wurging, mishandeling en intimidatie. Nou, een hele lijst. Meyers stelt dat het vermeende slachtoffer hem juist aanviel. En deze zitting is de eerste in een hele reeks van inhoudelijke behandelingen. Meyers is bekend van hele grote films, zoals Creed 3. Hij speelt ook vaak de schurk in films. Marvel-fans zijn dan ook heel benieuwd hoe de zaak gaat aflopen. Omdat er ook films zijn aangekondigd die hem in de hoofdrol hebben. Voor nu kan Meyers nog de rol van de schurk spelen. Je hoort nu Queen met Killer Queen. She keeps him away in a pretty cabinet. Anthony Case, she says, just like Marie Antoinette. Job and Kennedy at a time of invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gay. She might have been again, incidentally, in me that way. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. She's absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. U hoorde Queen en dit is Vroeg van woensdag 29 november. Het is een week na de Tweede Kamerverkiezingen. Het stof is neergedaald. Hoe kijken we terug op de winst van de PVV en wat doet dit met de samenleving? Ik praat er vanmorgen over met mijn gasten Marieke van der Velde, hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en Annemarie van Hinsberg, programmaleider bij Sociale Stabiliteit bij Movisie. Vroeg met Anna Pleizier. Nou, we hadden het net al even over. Het is best wel belangrijk dat we een gesprek met elkaar hebben en niet altijd de discussie met elkaar aangaan. Maar ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd wat de rol van de media daarin speelt. Annemarie, zitten wij soms ook niet gewoon te veel in onze eigen bubbel? Op social media, dat je dan dat algoritme hebt en alleen maar ja, je eigen mening de hele tijd hoort. Dat het daardoor misschien ook ja, wat lastiger is om in aanraking te komen met andere meningen. Ja. Het is allemaal dat je zegt de media. Ja. Want de media is natuurlijk ook een enorm divers iets. Hè? Niet alleen social media, waar mensen persoonlijke media, maar ook gewoon tv, radio, et cetera. En daar zijn ook weer heel veel verschillen. NPO, publieke omroep, de programma's van de commerciële omroep, et cetera. Dus daar zijn inderdaad wel type mensen die weer meer naar het een of naar het ander kijken. En dat creëert ook weer die bubbels. En zeker, ja, ik denk zeker het gesprek met elkaar hebben. Dan iedereen, zeker online, heb je toch je eigen groep. Als ik kijk naar mijn eigen LinkedIn, best wel veel mensen op. Maar ik heb bijvoorbeeld niemand zien posten, jippie, PVV heeft gewonnen. Dus dat zegt wel iets over mijn bubbel. Want ik zie wel heel veel mensen die bezorgd zijn en die zich uitspreken. Dus ik zit ook in een bubbel. En de kunst is inderdaad van hoe kan je via die media toch ook met anderen in gesprek gaan, zeker. Ja, ja Marieke, ik heb ook heel veel kritiek gelezen op de traditionele media. Dus wat meer de radio en de kranten en de tv. Sommige mensen zeggen, zij hebben niet genoeg geïnformeerd en niet genoeg laten zien wat nou verschillende standpunten zijn. Maar we zijn altijd op zoek geweest naar sensatie en debat. Hoe kijk je daarnaar, naar die rol van de traditionele media in de verkiezingen? Ik zal wel zo antwoord geven. Ik wilde nog heel even iets zeggen over die bubbels. Want we vinden eigenlijk al in de wetenschap heel weinig bewijs als we het hebben over bubbels ten opzichte van mediagebruik. Dus we zien dat mensen wel best wel veel laten we zeggen, media gebruiken die zowel aan je eigen kant staat, laat ik maar zeggen, waar je het zelf mee eens bent, als media die punten opbrengt die anderen, waar je het niet mee eens bent. Dus eigenlijk in dat termen van mediagebruik zien we die bubbels niet zo heel erg. Maar wat Annemarie zei, dat zien we juist heel erg, waar bijvoorbeeld sociale media die het gevoel kan versterken van polarisatie, is dat je eigenlijk bevriend bent met veel mensen die zoals jij zijn. Dus het kan je eigen groepsgevoel versterken en daardoor ook de afzetting tegen die ander versterken. Dat wilde ik nog wel eventjes soort van als een side note erbij gezegd hebben. Zodat er niet de hele tijd het idee komt dat sociale media zorgen dat mensen alleen maar één type informatie gebruiken. Dat is eigenlijk helemaal niet wat we vinden. Wat we wel zagen in de rol van de traditionele media bij het debat of tijdens de hele verkiezingen, is dat het ten eerste natuurlijk heel moeilijk is voor media om het goed te doen, omdat het heel makkelijk is voor mij, maar ook voor andere mensen, om de media te bekritiseren. Dus ik begrijp heel goed dat zij alles doen wat ze kunnen en het ook zo goed mogelijk proberen neer te zetten. Maar er zijn dan wel een aantal dingen die eigenlijk belangrijk zijn. En dat is goed die verschillen neerzetten. Dus als er bijvoorbeeld een discussie is tussen partijen, waar de partijen eigenlijk alleen maar die overeenkomsten zoeken, en daardoor lijkt het alsof ze helemaal niet verschillen, dan is het ook de taak van een journalist of van een debatleider op dat moment om te zeggen, oké, het lijkt nu wel alsof jullie overal over eens zijn. Waar zijn dan nog de pijnpunten? Waar moet de kiezer nou over nadenken als ze tussen jullie twijfelen? Waar verschillen jullie nou in? Dus ten eerste, dus die verschillen, ook als ze, maar wel op de inhoud. Dus niet van, GroenLinks is voor alle Nederlanders en NSC wil de helft buitensluiten. Nee. GroenLinks wil op deze manier problemen oplossen. Of GroenLinks PvdA. NSC wil op die manier problemen oplossen. Dus dat je het heel erg vanuit de inhoud doet. Ja, dus ze willen allebei dezelfde problemen oplossen. Maar ze hebben een andere manier om dat aan te vliegen. Ja. Maar je merkt ook wel bij Vitte. Daar gaat politiek over. Ja, je merkt bij Vitte discussies ook wel dat er misinformatie gedeeld wordt soms. En ook dat het dan moeilijk is om ertussen te komen. Dan wordt het een soort jijbak. Van nee, ik heb gelijk, nee, jij hebt gelijk. Dat ze daar soms een beetje mee aan het struggelen zijn. Van hoe kunnen we dat op de juiste manier doen? Je zag bijvoorbeeld bij RTL dat Gijs Rademaker ook tijdens het debat soms een soort tussenblokje heeft met wat juiste informatie, wat cijfers erbij. Wat vind je daarvan, Marieke? Denk je dat zoiets dan kan werken? Ja, dat hopen we eigenlijk. Maar we weten eigenlijk ook steeds beter dat het corrigeren van foutieve informatie niet werkt. En dat is niet omdat mensen niet die correctie geloven, maar dat er op de een of andere manier is die eerdere informatie in hun brein, laten we zeggen, geplant. En dat zaadje, dat komt af en toe weer op als een soort van alarmlampje van, hé, maar hier was iets mee. Ja. En dan, ondanks dat je dus eigenlijk weet dat die informatie die je in eerder instantie had gekregen niet correct was, denk je toch na de correctie nog steeds dat die eerdere informatie die drijft wel je mee. Dus die correctie heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Dus het is veel belangrijker om te zorgen dat mensen de juiste informatie krijgen in plaats van achteraf corrigeren. Ondanks dat natuurlijk het wel ook vanuit een mediaperspectief het belangrijk is dat journalisten wel zeggen van oké, maar wij ondersteunen die foutieve informatie niet. Ja, maar dus ook zo, volgens mij mensen, als je iets voelt, hè, van ik heb zorgen of het voelt niet goed, of ik heb geen grip op mijn omgeving, of ik weet niet wat ik hiermee aan moet. En je zoekt je oplossingen, je gaat op zoek naar informatie die jouw gevoel bevestigt, die jouw gevoel ondersteunt. Dus de informatie die er eigenlijk haaks op staat, ben je veel minder geneigd om die op te nemen, om die te accepteren. Want dat klopt niet met je gevoel. Dus de kunst is om op zo'n manier die feiten die jij zegt, of die informatie te brengen, dat wel in te passen is. Dus ja, ik heb liever soms, ik zag laatst een keer een onderzoek zelfs, dat mensen liever datgene waarvan ze weten dat het misschien niet klopt, als waarheid aannemen, omdat het past bij hun gevoel, dan de daadwerkelijke feiten. Ja. En dat weten we zeker vanuit angst. Omdat angst is een vorm van een gevoel dat je geen controle hebt over de situatie. Dus dan ga je op zoek naar informatie. En zeker informatie die al in lijn ligt met wat je denkt. En liefst ook die een schuldige al aanwijst. Want dan heb je weer controle over de situatie. Mm. En dat kan dan voor zorgen dat je in plaats van angstig boos wordt, en boos is een gerichte. Dus dan kan je iets met die emotie, angst, daar kan je eigenlijk niet zoveel mee anders dan informatie gaan zoeken. En als je dan informatie vindt met een schuldige daarin, dan kan je je lekker afzetten tegen die groep die dan de schuld heeft. En dat daarom is het zo belangrijk dat we zo goed mogelijk, of journalisten zo goed mogelijk, en op een manier dat inderdaad toegankelijk is voor verschillende perspectieven, zoals Annemarie aangeeft, die informatie brengen. Ja, want ik zei, je had het net over debat. En natuurlijk, in de verkiezingstijd geef je ruimte aan debat en politici. Maar als je gewoon normaal gesproken alle tafelgesprekken, er zijn er heel wat, dan is inderdaad vaak toch debat de vorm. Dat snap ik wel, is natuurlijk wel spannend. Maar je kan ook een keer kiezen, ik zie dat bijna nooit, voor een dialoog. Echt een dialoog waarin je dus die verschillende perspectieven naast elkaar zet en ruimte geeft. Ik zeg niet dat het helemaal niet gebeurt. Ja, dat zagen we natuurlijk bij Frans Timmermans en Pieter Omtzigt, die zelf een debat organiseerden, los van de traditionele mediakanalen. Ja. Dat hadden ze zelf georganiseerd en dat werd uitgezonden op hun YouTube-kanalen. Dat was echt best wel heel erg lang. En daarin konden ze best wel uitleggen waarom ze op bepaalde punten wel of niet met elkaar eens waren. Maar ja, dat heeft bijna niemand helemaal bekeken. Ja. Dat is minder spannend. Maar je kan er natuurlijk ook kortere varianten op mensen aan tafel zetten met verschillende perspectieven. En die ook gelijkwaardig de ruimte geven. Want soms wordt dan iemand uitgenodigd met een ander perspectief. Omdat, dat moeten we ook nog. Hè? Ja. Maar die dan heel weinig aan het woord wordt gelaten, bijvoorbeeld. Dus het is ook van, hoe zorg je dat alle perspectieven er komen? En ik denk nog een punt dat heel belangrijk is. We weten uit heel veel verschillende onderzoeken dat het heel erg werkt als je mensen niet meer als groep ziet, maar als persoon. En ook je kunt verplaatsen in het perspectief van die persoon. En dat werkt het beste als je ook echt kunt inleven, het persoonlijk verhaal hoort. Hè. Wat nu heel veel gebeurt, wat ik in het begin zei, van mensen vertellen over hoe het hen raakt. Hè, welke zorgen ze hebben. En op het moment dat je die persoon ziet en daarin kunt inleven, dan doet dat heel veel. Dus daar zou je ook meer ruimte aan kunnen geven om dat te delen en mee. Ja, het lijkt me ook als politieke partij soms ingewikkeld. Want als je kijkt naar de linkse samenwerking, GroenLinks-PvdA. Timmermans wilde zich ook heel erg aan het begin van een campagne neerzetten als staatsman. Die zocht keurig de verbinding. Die zei ook op heel veel punten, ik ben het hier en hier wel mee eens. En hier hebben wij raakvlakken. En daarin zeiden ook heel veel mensen, ik heb helemaal geen behoefte aan dat jij de hele tijd zegt, hier hebben we raakvlakken. Ik wil horen wat het verschil is. Ik moet straks mijn stem uitbrengen. En ik wil gewoon weten van wat is het verschil tussen de SP en GroenLinks-PvdA, of het verschil tussen GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren, of de SP en de PVV. En dan dat mensen ook zeiden, ja, dat werkt dan toch helemaal niet als jij dan de hele tijd zegt, maar ik ben het met jou eens hier en daar. Of Marieke, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dus je zou hem iets meer tijd kunnen geven en zeggen, oké, dus de vervolgvraag zou moeten zijn eigenlijk als hij zegt, hè, want het is ook belangrijk om te zeggen, hè, hier hebben we raakvlakken. Dat is even zo belangrijk als zeggen, hier verschillen we. Maar beide kanten moeten wel aan bod komen. En ik ben het dus wel gedeeltelijk eens met de kritiek. In het begin van de campagne werd er te veel alleen maar over de raakvlakken gesproken. Terwijl die raakvlakken wel belangrijk zijn, moet het ook gaan over de verschillen. Dus hè, hier kan ik heel goed zien dat we overeenkomen, maar hierop verschillen we fundamenteel. Dan krijgt de kiezer meteen ook duidelijk, oh, oké, als dit onderwerp het belangrijkste voor mij is en daar verschillen ze op en ik ben het eens met A of met B, dan is A of B een betere stem voor mij. Terwijl als je dat niet een belangrijk onderwerp voor je is, dan moet je er nog eens even over nadenken. Of hè, dan kunnen er andere overwegingen mee gaan spelen. Dus als je het voor jou de belangrijkste onderwerpen zijn waar partijen het over eens zijn, dan kunnen er andere dingen mee gaan spelen die je mee laat wegen in je keuze. Ja, en enerzijds is het natuurlijk heel goed dat politieke partijen en ook de traditionele media aan introspectie doen en kijken van, goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in die debatten of gesprekken zorgen dat er zoveel mogelijk ook inhoud aan bod komt en dat ja, die verschillen op een goede manier neer worden gezet. Anderzijds, dat viel meer erg op bij het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Die hadden boven elke nieuwe hoofdstuk, zeg maar, een kopje staan. Enerzijds met wat kunnen wij voor u betekenen en anderzijds een rijtje met wat verwachten wij van de burger. Is het soms ook gewoon goed om te kijken naar om die balans een beetje te zoeken van waarin kunnen we kijken naar de politiek en wat zij goed of fout doen en waarin kunnen we misschien ook naar onszelf kijken en denken, ja, misschien hebben wij daar zelf ook een rol in als samenleving. Annemarie. Ja, ik zit even te denken wat je zegt, want dat is natuurlijk heel vaak de discussie. Hè? Wat laat je bij de samenleving? Hè? We hebben de hele participatiesamenleving, waar de gedachte is dat mensen het zelf moeten doen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik denk, natuurlijk kunnen mensen heel veel zelf en zijn mensen zelf aan zet hoe ze met elkaar omgaan. Maar je zet wel een toon. Je hebt wel een verantwoordelijkheid als politiek leider of als bestuurder. En ook als media. Ik denk bijvoorbeeld, kijk, laatst was die speech van Marcouche in Arnhem, ook na de verkiezingen, waar die inderdaad heel duidelijk is over van wij als stad, waar die alle inwoners aanspreekt en ook met respect voor alle verschillen. Want natuurlijk zijn er heel veel verschillen tussen mensen, maar dat je zegt van wij zijn allemaal Arnhemmer, wij wonen hier allemaal en we gaan kijken hoe we de zorg van elkaar met elkaar kunnen oplossen en niet door elkaar de schuld te geven, maar met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen. En natuurlijk hebben de burgers daar een rol. En er zijn ook heel veel mensen die heel veel doen. Er zijn zoveel belangenorganisaties, lokale burgerinitiatieven, et cetera, van mensen die proberen de verbinding op te zoeken, die overbruggend contact organiseren, et cetera. Maar hoe zeg je dat? Dat ontzegt jou niet. Dat maakt niet dat jij vrijgepleit wordt van wat je moet doen. Nee. En je moet het faciliteren. Sorry, je vroeg iets aan mij, toch? Ja, hoe kijk jij daarnaar, naar de rol van de politiek versus de rol van de burger zelf? Nou ja, het is natuurlijk een inherente politieke keuze om te zeggen wat de rol is voor de burger. Dus hoe groot je de staat maakt in deze discussie is afhankelijk van ook hoe je de staat ziet als binnen je politieke ideologie. Dus het past een NSC die een beetje conservatief en net, ja, soms een beetje links en soms een beetje economisch rechts is, om de overheid niet altijd een grote rol toe te bedingen of toe te bedelen. Maar een andere partij die zou dat wel anders zien. Dus hè, de rol van de burger en ook die kan je anders, die kan je door middel van politieke visies anders inzetten. Maar wat ik denk ik heel belangrijk is in zoiets, is dat je burgers ook in staat moet stellen om mee te kunnen doen. Dus dat je zorgt dat alle mensen die dialoog aan kunnen gaan. Dat mensen bewust zijn van hun burgerschapsrechten en plichten. Dus dat er heel veel meer wordt gedaan aan die, ik ben even het Nederlandse woord voor literacy kwijt, dus je moet me even helpen. Geletterdheid. Van burgerschap geletterdheid. Dat er gewoon wijsheid komt over, of kennis komt over, over wat je moet doen en hoe je je ook kan gedragen als burger. En daar heeft natuurlijk de overheid een aanzet meegedaan door burgerschapsonderwijs weer in te stellen op middelbare scholen. Maar dat betekent ook dat er een hele groep mensen dat niet hebben gehad. Ja, daar ben ik helemaal mee eens ook. Hè. Je moet het faciliteren eigenlijk wat je zegt. Die mensen in staat stellen om. En daarbij is het wel heel belangrijk, dat wil ik er nog aan toevoegen, dat je niet van boven naar beneden gaat bepalen, jullie moeten zo dit gaan organiseren. Ja. Dat is heel erg ook vanuit alle verschillende perspectieven en die ervaringskennis in die samenleving met elkaar gaat kijken, oké, hoe gaan we dat doen en wat hebben jullie nodig om dit te kunnen doen. Dus het niet van boven naar beneden, maar echt wel in gesprek met kijken hoe je dat kunt organiseren. Ja, dus ook echt kijken van welke kennis en kunde en meningen liggen er al. Ja. In plaats van bovenaf zeggen, nou jongens, wij hebben besloten dat het nu tijd is voor een goed gesprek. Ja. Het gaat ook over eigenaarschap. Ja. Van mensen zijn, wie is eigenaar van het probleem? Van wie ervaart het probleem? Het kan best zijn dat ik een ander probleem ervaar dan de beleidsmaker. En wat is de oplossing? Vaak weten mensen zelf heel goed wat ze nodig hebben om hun probleem aan te pakken. Dus maak gebruik van die kennis. Nou ja, het gaat niet alleen over de eigenaar, maar ook over de probleemdefinitie. Dus als het van boven naar beneden opgelegd wordt, heeft iemand al besloten wat het probleem is. En daar hoeven mensen zich niet per se in te herkennen. Ja. Dus juist die van onder naar boven of bottom-up aanpak, die kan ervoor zorgen hoe het probleem gedefinieerd wordt ook aansluit bij hoe mensen het probleem ervaren. Ja. Nou ja, we hebben zo nog even een momentje voor wat luisteraarsvragen. Dus zit jij te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten van vandaag, Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie, en Annemarie van Hinsberg, programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Dit is Jebba met Evergreen. I prayed I'd keep my soul. Went down to the river where the water bends. The only place I know. Oh, I can see the forest for the trees. So will you wait? Evergreen van Jebba. Goedemorgen, vragen. We hebben weer wat vragen binnengekregen. Eén daarvan is van Henk. Die zegt, ja, we zien dat Nederland vergrijst. Zijn mensen soms ook gewoon niet bang voor verandering, Annemarie? Oh ja. Ja, veranderen is altijd moeilijk, denk ik. Want je bent gewend aan iets, je weet hoe het werkt, je weet je weg daarin te vinden. En dat is altijd, ja, zo goed en zo kwaad als het gaat ook. Ik weet, volgens mij zijn mensen het zelfs moeilijk als ze een heel veel ellende zitten om echt een drastische stap te maken om eruit te komen, omdat zelfs die ellende bekend is. En je weet hoe je daarmee om moet gaan. Dus elke verandering is moeilijk, daar komt het gewoon op neer, klopt. Ja. Ja, Marieke, hoe kijk jij ernaar? Volledig sluit ik me aan bij wat Annemarie zegt. Mensen houden gewoon niet echt van verandering. Maar ik weet niet of de vergrijzing, of dat nou de verandering is waar mensen bang... Ik bedoel, je kan alles aanmerken als een verandering. Dus en de maatschappij is per definitie onderhavig aan verandering. Ja, misschien Henk was het? Ja, ook bedoeld Henk. Van mensen die ouder worden. Als je ouder wordt, vind je veranderen nog moeilijker, omdat je dan al veel langer gewend bent om op een bepaalde manier iets te doen en veranderingen ook meer met je doen. Ja, ja, dat is zeker waar. Monique die zegt ook nog, ik zie een vraag van haar binnenkomen, van je moet soms ook bewust op sociale media zoeken naar een andere zuil. Ik heb als natuurliefhebber bijvoorbeeld echt gezocht naar een debat voor boeren om te luisteren op YouTube over stikstof. Dus soms moet je ook zelf tegen dat algoritme ingaan en denken van, ik ga bewust andere dingen opzoeken dan ik aangeboden krijg, zegt Monique. Hoe kijk je daarnaar, Marieke? Ligt daar ook misschien bij jezelf een verantwoordelijkheid dat je denkt, ik ga ook wat andere partijen volgen. Ik ga zelf proberen dat algoritme te veranderen. Ja, dus die algoritmes werken zo dat eigenlijk wat jij graag wil zien, dat daar een soort van dat daar meer van aangeboden wordt. En dat helpt ook om je kennis te verdiepen. En dat zien we eigenlijk ook niet zozeer zelfs al in de vroege periode van digitaal nieuws. Dus laten we zeggen begin jaren 2010, toen die algoritmes nog helemaal niet zo sterk waren, toen dat eigenlijk kranten dat nog zelf deden, dan deden kranten dat ook. Dus als je bijvoorbeeld iets las over de Europese Unie, dan werden er andere artikelen aangeboden die daar ook in gingen. En dat vonden mensen eigenlijk fijn ten opzichte van dat papieren krant, waar dat eigenlijk al voor je bepaald was hoe je die krant doorheen moest lezen vanwege de volgorde. Dus, maar tegelijkertijd zien we ook inderdaad dat het belangrijk is om diversiteit van informatie te doen. En dat is moeilijker op het moment dat je dus inderdaad dat zelf moet gaan doen. Omdat we ook zien dat mensen het helemaal niet zo prettig vinden als kranten op de een of andere manier gaan zeggen, een soort van mensen proberen te nudgen in die diversiteit. Dus als je gaat zeggen van, nou, als u hierin geïnteresseerd bent, moet u misschien ook eens de andere kant lezen. Dat zien mensen als heel erg kleinerend. Daar worden mensen echt best boos van, weten we vanuit experimenteel onderzoek. Dus dat ligt dan bij de persoon zelf. En die verantwoordelijkheid bij een persoon leggen, dat zorgt ook automatisch voor dat sommige mensen dat wel zullen doen en anderen niet. En dat ligt dan maar net aan hoeveel ruimte je ook op dat moment hebt om... Want luisteren naar iets waar je het mee oneens bent, kost heel veel energie. Ja, en Eke die zegt ook, die komt net een vraag van Eke binnen. Die zegt, ik heb even dat filmpje van Omtzigt en Frans Timmermans opgezocht. Ik zei al even, dat duurde natuurlijk vrij lang. En hij zegt, komt het ook niet doordat we door TikTok en de shorts op YouTube ook gewoon een kortere spanningsboog hebben gekregen en ook zo'n debat dan heel lang vinden? Dat zien we zeker. Dat mensen over het algemeen, en dat noemen ze een soort van snacken van informatie. Dus kleine snelle hapjes van informatie tot zich willen krijgen. Tenzij je echt daarvoor gaat zitten. En dan, dus je ziet ook bijvoorbeeld in de meeste informatie, dus ofwel het zijn hele korte artikelen of korte clipjes, of het is een lang iets. Mm-hmm. Maar die middencategorie die is eigenlijk aan het verdwijnen. Ja. Waar je enige vorm van tijd voor moet hebben, maar niet echt moet hebben besloten, oké, nu ga ik me daar even lekker voor nestelen. Ja, Annemarie, ik zie een vraag ook nog van Jeroen binnenkomen. Een hele goede vraag. Die zegt, iedereen heeft het ook soms over extreem links en extreem rechts. En nu horen we ook vaker hoe gevaarlijk extreem rechts dan zou zijn. Maar die zegt, nou ja, je hebt natuurlijk ook wat extreem linksere groepen, zoals Extinction Rebellion. We hadden het net in voor de uitzending ook heel even over bijvoorbeeld die demonstraties die waren tegen Wilders, tegen het fascisme. Zorgt dat ook niet voor polarisatie? Ik denk dat je sowieso Wat wil ik zeggen? Nee, het is gevaarlijk om te labelen. Ik zal wel oppassen met gelijk gaan labelen. Zo'n demonstratie waar we het net over hadden, bijvoorbeeld van in Utrecht, hè, dat mensen hand in hand rondom het gemeentehuis, you're not alone. Mensen die zich willen uitspreken omdat ze zich zorgen maken en echt heel erg behoefte hebben aan die verbinding. En voelen juist ook door de verkiezingen en alles wat er gebeurt, dat die verbinding steeds minder er is. Gevoel van solidariteit. Dus je dat gaat labelen als van dit is polariserend. Dat zijn weer de mensen die daar gaan staan tegen iets anders. Is lastig. Ja, maar niet werd, Wilders werd wel de grootste. En bijvoorbeeld in Amsterdam was er wel een demonstratie tegen fascisme. Ja, precies, waardoor je hem wel al een beetje labelt. Ja, klopt, dat is dan wat er gebeurt. Dat er ook andere manifestaties en demonstraties zijn waar dat wel veel meer heel nadrukkelijk tegen een persoon gericht is of tegen gedachtegoed. Ik denk op zich heel goed als mensen zich uitspreken. Want we vinden van alles met elkaar. Maar ik denk dat de basis wel de grondwet is waar we met z'n allen voor staan in een democratische rechtsstaat. Dus ik vind het ook prima dat je die vasthoudt. Maar het gaat om de manier waarop. En op het moment dat mensen dus bereid zijn, want dat is meer wat nu wordt gezegd, hè, pas op voor extreem rechts, extreem links, et cetera. Ja. Op het moment dat mensen bereid zijn om geweld te gaan gebruiken om hun standpunten te verdedigen of om ergens voor te staan, dan wordt het wel gevaarlijk. Ja. Dan moet je inderdaad wel oppassen. Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie, en Annemarie van Hinsbergen, programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie. Heel fijn dat jullie hier vanmorgen zo vroeg bij mij wilden aanschuiven en hierover wilden praten. Dit was Vroeg van woensdag 29 november. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio.